بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439, katika darsa ya risala rakaiz fi tarbiyati al-abna لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رسالة ينيوي موضوع ياكي يفنغمانا نماليزيا وتوتو نغوزو مهيمو نمسينجي مهيمو ya Muislamu kuifahamu ili aweze kuwalea watoto wake katika malezi mazuri. Tulitanguliza jana kusoma utangulizi na kujua umuhimu na uzito wa maudhui tunaoizungumzia, ikiwa leo kama tulivyoahidi jana kwa tutaanza kusoma nguzo moja baada ya nyingine, msingi mmoja baada ya mwingine, katika misingi ambayo ni muhimu sana mtu kuyafahamu ili kuwalea watoto wake malezi ya sawa sawa. Uislamu umemshughulikia mtoto sana, kuanzia kabla ya baba yake kumooa mama yake. Uislamu tayari ushazingatia maslah ya yule mtoto. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa katika misingi ambayo ni muhimu kwa Muislamu kuifahamu ili kuwalea watoto wake malezi mazuri, اختيار الزوجة الصالحة، kuchagua mke mwema, kuchagua mke mwema. إن من أول الركائز في التربية اختيار الزوجة الصالحة. Msingi wa kwanza na nguzo ya kwanza muhimu katika tarbia ni kuchagua mke mwema, mwanamke wa kheri. Wa hadha yakunu qabla an turzaqa bil aulad, na hili jambo hutangulia kabla hujaruzukiwa watoto. Fa alayka an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Unapokwenda kuoa, fanya bidii upate mwanamke ambaye ajulikana kwa msimamo wa kisawasawa na kuwa ni mwema mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa zaidi, hili la wagusa wale ambao bado hawajaoa, vijana ambao hawajaoa. Mara nyingi haswa katika asri hii tunaoishi, wengi katika vijana hujivurumiza katika kuwatafuta wake zao kwenye simu. Ni jambo ambalo lipo, hatuwezi kulikataa. Ni jambo ambalo lipo, katafuta mwanamke kule, kisha amwambia mzazi wake, mimi nataka kumooa huyu, hakuna mwingine, huyu tu. Bila ya huyu mimi sendi, sioni, sili, sisikii mimi, sipati usingizi, na muongo yote yuala vizuri, lala vizuri, asikia vizuri sana. Lakini ndivyo wanavyoambiana kwenye mitandao na kudanganyana. Lakini uhakika wa mambo ni kinyume na hayo wanaoyafikiria. Na haya yawalenga vijana zaidi. Ukishaingia katika maisha ya ndoa utajua ulikuwa waishi katika mchezo. Kabla hujaoa ulikuwa ufanya mchezo. Ulikuwa hujui yale mambo utakayoyakumba kule ndani. Na ndio wengi walalamika leo na kusema kuwa mbona harusi hazidumu siku hizi? Harusi mwezi mmoja, miezi miwili, kwa sababu wale walioana walidanganyana sana. Kila mmoja akatarajia kwa mwenzake atapata pepo. Kumbe enda kuwasha moto katika nyumba yake. Ni kana kwamba alipokuwa apewa yule mke, badala ya kusema nimekubali kuoa, sema nimekubali kubeba matatizo yangu, niende nao nyumbani anitoe roho yangu. Maana beba matatizo ndio akamtoe roho kule aliko. Miezi miwili, watu washakorofishana kama wanavyosema wenyewe, washaachana. Lakini lau kama yule mtoto wa kike angefanya subra, akawa mcha Mungu kisawasawa, na mtoto wa kiume akafanya subra akawa mcha Mungu kisawasawa, waqtul buyuta min abwabiha, akaingia majumba ya watu kwa milangoni si kwa madirishani, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku mke wa khairi, mke ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake na kwa mumewe. Liannaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim, unapooa ujue watafuta msaidizi wako atakayekusaidia wewe kulea watoto wako. Kwa hiyo usione tu juu juu katika kuoa, ni kuwa watafuta mtu ambaye atasimama na wewe katika kulea wale watoto mtakaowapata. Sasa chunga, angalia wawatafutia watoto wako mama wa aina gani. Usije ukamlaumu yule mtoto wakati ambapo wewe hukumchagulia mama wa kisawasawa, ikawa yule mama atakuwa ni sababu ya kuharibika yule mtoto. Kwa hivyo awe atakusaidia katika kuwalea wale watoto, wataadibihim, na kuwafundisha adabu, watanshiatihim atanshia asaliha, na kuwakuza wale watoto katika malezi mazuri, wakalileka vizuri, wakakuwa katika tabia nzuri, kwa sababu ni jambo wanaloliona majumbani mwao. Likitabikishwa kabla ya kuzungumzwa. We tizama, kuna mababa wengine aweza kumwambia mtoto wake nenda kaswali, na yeye mwenyewe kipindi kimoja cha swala aswali. Huu ni karibu na wazimu kweli, kwa sababu waamrisha kheri ndiyo, lakini athari yake itakuwa ni ndogo, kwa sababu ile mtoto haoni uzito wa ile swala unaomwamrisha wakati wa uswali. Ni kama ona labda kweli ni jambo zuri, lakini lingelikuwa la maana sana angeanza babangu kuswali, kimbona swali? Ama umuone mlaji marungi, mvutaji sigara, eti amemfumania mtoto wake ala marungi ampiga. Sasa ikiwa wewe mwenye nyumba wapiga ngoma, wamlaumu mtoto kuteza, na ulipiga mwenye ngoma, yeye akikuona unachokifanya achukua wewe ni kudwa kwake, ni mfano mzuri kwake. Kwa hiyo yule mama akiwa ni mwema, na tayari yule baba ni mwema. Nasema hivi kwa sababu wengi katika vijana leo, yeye sera zake si mzuri, lakini akienda kuposa mtoto wa watu wa kike, nataka mke mwenye dini. Unayo wewe? Mwanzo wewe unaizungumza, unayo dini? Kusema tunataka mtoto wa kike ana dini, na wewe mwenyewe uko mbali kabisa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu pia wa aina hiyo. Yeye ataka mke wake awe mwema, lakini yeye hajajitengeza. Hawa pia wako. Kwa hivyo pamoja wewe umejitengeza, utafute mke mwema, mtasaidiana katika kuwalea wale watoto malezi mazuri. Wa hatta law lam tu'in az-zawjata as-salihah fi tarbiyati al-abna fa innaha lan takuna dararan 'alayhim fi dinihim wa akhlaqihim. Na hata yule mama asipokusaidia wewe katika kuwalea wale watoto kwa malezi mazuri, hata wadhuru wale watoto, kwa kuwa akhlaq zake ni mzuri na dini yake ameshikamana nayo. Hata akiwa yule mama tuseme ana upungufu katika tarbia, lakini hata wadhuru wale watoto kwa kuwa ni mwema. Nafikiri liko wazi sana, na zaidi lagusa vijana ambao hawajaoa, chunga sana. Na napendelea niwakumbushe jambo, maana ya mwanamke mwenye dini si aliyemaliza thanawi ama aliyemaliza jamia. Mwanamke amaliza yule ansoma mpaka university yule. Wewe sisi tushaona mambo, waweza kufuchua nywele zako. Na mwanamke ambaye akisoma Qur'ani utalala, hujafahamu. Akisoma Qur'an utasema ameletwa mwanamke asoma kama Sudesi vile vile, na hifdhi hakuna kama yeye. Lakini kama wataka kuona mfano wa shetani, ndio huyo. Wallahi mimi sizungumzi maneno eti kupamba barza hapa, sababu sisi maimamu wa misikiti huko, kuna mambo tualete hapa, kuna ofisi kubwa hapa, kuna mambo yaja ya ajabu ajabu hapa. Ha, yani vile vituko utakavyoviona kushika dini si kusoma sana dini, ni vitu viwili tofauti. Yawezekana yule mtoto wa kike amesoma mpaka akafika kule alikofika katika kusoma kwake dini, lakini hana moja analolitabikisha katika dini yake isipokuwa kuwa yuwaswali, lakini muamala wake mbaya. Wapo katika watoto wa kike walioolewa wasomi wa kisawasawa, baada ya mwaka aregeshwe yule mtoto kwao, yule mume akitarajia kuwatambiwa, mbona mtoto wetu namregesha? Kuna mmoja sahibi yangu aambiwa, uliweza vipi kukaa naye mwaka huu? Sisi hatushangai wewe kumwata, tushangaa wewe umkaa naye vipi? Maana sisi hapa yenyewe watushinda nyumbani. Uliweza vipi wewe ukakaa naye mwaka mzima? Wewe unasubiri nayo? Wewe una subra kubwa, tukushukuru bwana. Mweke hapo. Walikuwa wajua ataletwa baada ya mwezi, kumbe akakaa mwaka. Sasa wakamwambia mpaka wamwambia tukushukuru bwana, mweke hapo. Maana huu mzigo wewe huwezi. Wajua. Na huyo mtoto pia amesoma mpaka thanawi, na Qur'ani waisoma vizuri kwa tajwid na makharijul huruf, kuliko wewe mwanamume hata ukienda wapi umfiki. Kwa hivyo hili lieleweke vizuri. Mwanamke mwenye dini aweza kuwa amesoma kiasi tu, lakini swala zake aziswali kwa wakati wake, ni mpole, aishi vizuri na majirani zake, ajua kumweka mumewe vizuri. Si mimi nitaka kutoka, mimi nasema ubaki. Wa amruhum shura bainahum. Vipi wewe utani arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa, na mimi nakwambia amru mshura baina, watakugonganisha aya sasa. Umeona? Ansoma huyo. Ndio pale wamsikie yule mama aliyekutagulia, maskini alivyoona amesoma dini, aona ndio kushika dini. Akamwambia mwanangu, lakini huyo atoa darasa huyo. Atoa na darasa kwa wanawake wenzake. Na akatoa darasa aweza waambia wanawake wenzake kuwa katika njia rahisi za kuingia peponi kuatii waume zenu, na yeye kule nyumbani amepafanya ni moto, hakuna raha ndani ya nyumba. Hili lifahamike vizuri, haswa kwa vijana ambao bado hawajaingia katika ndoa. Chunga, nenda taratibu. Sikwambii ungoje mpaka uzeeke, yani bimana unapochagua mke mpe muda mama yako ama dada yako. Si haraka haraka tu wewe unataka inni maghlubun fantasir. Taratibu Sheikh. Pole pole tu. Pale yuko vipi mchunguze, ana dini yake, akhlaq zake na majirani zake, aamiliana na watu vipi. Hayo ndiyo yanayokusudiwa. Kwa hivyo akiwa hata kusaidia katika kulea watoto, basi hata wadhuru wale watoto kwa kuwa tabia zake ni mzuri, yeye ni mwema. Walihadha jaa alhathu min nabiyina alkarim alayhi salatu wassalam ala ikhtiyari almar'ati dhati ad-din. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha tunapochagua wanawake wa kuoa tumchague mwanamke mwenye dini. Amesema mwenye dini, si aliyesoma sana dini. Sasa mwenye dini, mwenye kushikamana na dini yake. Na mwanamke dini yake sahali sana. Sahali. Mambo yake sahali sana. Aswali swala zake tano vizuri, amtii mume wake, afunga Ramadhani. Mambo sahali haya ambayo ni nguzo hizi akizifanya, alhamdulillah yuko pale pazuri sana. قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع. ناي حديث وتوينجي ويلي وتوفكري يمتوم وصلما هابا كتك حديث يمانيشا كوا وكتك كوا منامك موية ناموجة كتك سبب ويزي يمتوم وصلما سيما تنكح منامك هو ليوا. يعني كلا موجة أنا ياكي أنا ويتزاما كو يلي منامك أنا بوتك كوا كلا موجة أنا ياكي وتزاما. Kuna wale ambao huo wanawake limaliha, kwa sababu ana mali, kwa sababu ana mali, na yeye pengine ni maskini, aona pale nikienda nikiingia pale kama wanavyosema wahuni wa huku kwetu, nishaupanchi, nishafika yani pale nishafika. Lakini pole ndugu yangu, ukiingia hapo utadhalilika. Hapo kwenye mali utadhalilika. Mwanamume ni yeye asimamie, mwache mwenye mali aolewe mwenye mali kuliko yeye, ndio watakaowezana. Ni nadra sana kupata mwanamke ana mali kisha awe mtiifu kwa mume wake, nadra sana. Labda awe ni katika hao wenye dini na mali, basi hiyo ndio ushaupanchi kweli. Ana dini yake na ana mali, alhamdulillah, nurun ala nur. Lakini waoa tu kwa ajili ya mali, kuwa waona pale mimi nikishaoa itakuwa ule maskini wangu wote mmeupigia teke, utapigwa wewe teke, uje upige maskini teke. Wengine walihasabiha, aona nasaba yake duni, adharauliwa pengine katika mujtama, wacha mimi nikaoe familia fulani pale, nikioa pale kwa sababu wale ni watu wanaoheshimika na mimi pia nitaheshimika. Kwa hiyo bado huyu yuko katika mambo ya kidunia ya kifahari, kwa ataka na wewe awe maulahum, yani si katika wao lakini maulahum, fulan bin fulan bin fulan, yeye ni fulani lakini maulahum, yumo yeye pia katika, lakini nao wako wale, angalau apate ile heshima. Wako watu wa namna hiyo. Na wengine wajamaliha, na hawa ndio wako wengi, aoa kwa sababu ya uzuri wa yule mwanamke, aoa kwa sababu ya uzuri. Kwa ikiwa yule mwanamke ni mzuri, basi mimi nitaoa, lakini kama uzuri wake kidogo una matatizo, mimi siwezi kuoa. Na hawa ndio wako wengi, utaona kijana akitaka kuoa sema nataka awe hivi, nataka awe vile, nataka awe vile, akupa sifa kama vile ng'ombe wa Banu Israeli. Vile Banu Israeli wanavyochagua, wauliza maswali mengi sana. Ana nywele ndefu, alafu nywele zake nzipi, nsini kama zile koto, alafu mweupe ama yuko vipi? Yani wameketi namna hiyo vijana wengine. Hapo pia ingia ujaribu. Wako ambao wameghurika na uzuri wa wanawake, wakaoa ikawa ndio sababu ya wao kuangamia, akawa haoni asikii kweli hata baada ya kuoa, kile anachompeleka yule mwanamke yeyenda tu, amegeuka hajielewi. Hawa pia wapo. Mtume wa sallama akaendelea kusema walidiniha, na wapo wanaooa kwa sababu ya dini ya mwanamke, kuwa ameshikamana na dini yake, afuata dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ana huruma na umma wake, katika hao wanne akatuelekeza yule ambaye achagua la usawa, akasema fadhfar bidhati din, basi wewe jishindie na uchague yule mwenye dini, katika hao wewe chagua mwenye dini. Taribat yadaka, na hii ni dua Mtume wa salama amekuombea, na pia yaweza kumaanisha kuwa ukimwacha huyu mwenye dini utapata tabu wewe, mpaka utakuwa tembea waweza kugusa mchanga, yani vile mikono yako iko chini hivi umekwisha kabisa, ile tabu utakaoipata. Na mara nyingine huambia, waweza kumwona mtu yu atembea azungumza peke yake, ah bwana mambo, mara shakoswa na gari, ah kwa barabarani, mara zungumza, usifikiri afanya adhikari yule, ana nguo za harusi, ana nguo za idi za mgoja, si idi aje hii, aambiwa kuna nguo za idi, baada ya idi tu kuna harusi Shawali, na nguo zenyewe zisifanane na yoyote katika wanawake wengine, ye avae yake peke yake peke yake, bei yake utakwenda kujipanga wewe, ikiwa utapata utachukua madeni, mwisho kwisho umeona mume ana madeni mpaka azungumza peke yake, ni ule mshahara wake yuupanga, yuupanga mshahara wake huku yatembea, sasa ile elfu ngapi sijui nitapeleka kwenye nguo ile, ile elfu ngapi, wewe wafikirie wafanya adhkara, kumbe maskini amekorogwa akili na nani. Taribat yadaka, utapata tabu ukimwacha yule mwenye dini. Kwa hivyo jambo la kwanza katika tarbia laanza kuanzia kwenye nini? Kumchagua yule mama atakayekulelea wewe watoto wako. Jambo la pili, addu'a. Addu'a. قال الشيخ حفظه الله وإن من أهم هذه الركائز كتك نغوزو أمبازو لمهم سانا نمسيني مهم سانا الدعاء للأبناء كوامبيا وتوتو دعاء كوامبيا وتوتو دعاء وهذا الدعاء يكون قبل مجيئهم وبعده نهي دعاء هو قبل يولي وتوتو كوجا na baada ya kuzaliwa wale watoto. Kuna dua hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mpaka katika tendo la ndoa dua ambayo mtu ataiomba. Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Na la ajabu ikiwa wewe baba huijui hii dua, shauri yako. Hii dua muhimu sana. Usisahau. Uislamu umechunga maslaha ya mtoto mpaka katika sehemu kama ile. Sasa ndio unapopatikana mtoto pale, ukakufundisha wewe kuomba dua hii ili Allah amuepushe yule atakayekuruzuku na nani? Na shetani. Fayad'u alwalidani an yarzuqahum Allah subhanahu wa ta'ala dhurriyata salihah. Wazazi wawili watakikana wamuombe Allah awaruzuku kizazi chema, kizazi cha kheri. Siku kuomba mtoto peke yake awe wa kheri. Wayad'uwani aidan lil auladi ba'da an yarzuqahumullahu bihim bil hidayati was salahi wal istiqamati was thabati ala ad-diyana. Na baada ya watoto kuja pia awe atamuombea yule mtoto wake dua, mzazi baba na mzazi mama, amuombee Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze yule mtoto, na amfanye mwema yule mtoto, ampe istiqama yule mtoto, na ampe thabat katika dini yake yule mtoto. Amuombee uswatan bil anbiya alayhi msalatu wassalam. Na hili alifanya kwa kuwaiga mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, kama akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an khalilihi Ibrahim alayhi salatu wassalam annahu qala. Ibrahim kipenzi cha Allah alayhi salatu wasalam alikuwa akisema, rabbi habli minas salihin, akimuomba Allah ampe watoto lakini katika wema. Waqala aidan rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, ya Allah nijalie mimi ni mwenye kusimamisha sala na watoto wangu na kizazi changu. Waqala aidan au wakadha Zakariya alayhi salam, hunalika da'a Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a, akamwomba Allah ampe kizazi chema, kizazi kizuri. Wa min du'ai ibadir rahman alladhina imtadahahum rabbul alamin qawluhum aw qawlihim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hii ni katika du'a ya waja wa Allah aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kuwa Allah awape pumbazo la macho kwa wake zao na watoto wao. Na pumbazo la macho ni pale mzazi anapomuona mtoto wake akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akimtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna raha ndani ya nafsi ya mzazi kama kumuona mtoto wake akielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio kumuona mzazi hata mtoto wake akiwa mtoto wa mwaka mmoja na nusu, miaka miwili, akiswali sunna kwa mfano nyumbani, yule mtoto akaja ubavuni akiswali, huwa yusikia raha. Kule mtoto afanya nini? Pamoja na kuwa haswali, yomwiga tu lakini afurahi, afurahi kumuona yule mtoto wake aelekea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui ni hivi ni kweli, lakini mimi nadhania hivyo ndio kweli, ndivyo ilivyo. Pamoja na kuwa kuna wazazi wengine wafurahi zaidi wakiona watoto wao wako katika dunia mbele mbele, vile mtoto akiwa na miaka mitatu nyumbani hakuzungumzi isipokuwa Kiingereza tu peke yake, na ni fakhari kubwa, fakhari kubwa kuongea lugha ya utumwa ndani ya nyumba, lakini si fakhari kuongea lugha ya Kiarabu ambayo ni lugha ya dini yetu, lugha iliyotumika katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamwona mtoto wakuwa hajui kuzungumza Kiarabu, wala yule mzazi pia hajui, wala hana habari yeye, lakini akimuona azungumza kwa lugha ile ya kimombo, alafu akifanya na pua yake aifurishe furishe kidogo ili kitoke na puani, wajua kuna lugha ikitoka na huku ndo mzuri zaidi, you know, hiyo nzuri, lakini you know hai Kenya, hii Kenya kuna ile yenyewe, sio sasa yofurahishwa. Na ndio ukaona baadhi ya wazazi wako radhi atoe yeye zaidi ya nusu ya mshahara wake mtoto wake ende akasome shule ambayo pale hapana Kiswahili, pale mambo ya kuzungumza Kiswahili hakuna kule. Sasa umuone yule mtoto akulia katika hali kama hii, itakufurahisha mwanzo mwanzo, lakini alafu baadaye utakikumba hiki nini, utajuta. Na wewe mdharau yule mzazi mwingine ambaye wafurahika mtoto wake ajue kusoma Qur'an. Kuna raha bwana zaidi ya kuwa mtoto wako amehifadhi Qur'an, ajue kusoma Qur'an? Kuna raha kama hii? Wewe wafurahia gazeti la Standard, si unkosa kazi ya kufanya eti ajue kusoma Nation na Standard na Taifa, mwanzo mpaka mwisho nini tu, mvibonzo tu, magazeti mengine ajabu ajabu. Yuona raha yule mzazi, lakini baadaye atakuja kujuta. Ule muamala atakaomfanyia yule mtoto wake ikiwa kushikamana na dini yake utakuwa wa ajabu sana. Basi shukuru nawe, ankuwa kuwa wewe ankuwa mtu wa dunia ni managers yu nini, kuna wengine huwa balaa zaidi, na sallallahu yahdiana wa iyahum, Allah tuongozee watoto wetu sote. Kuna wengine wale watoto hubadilika wakawa wahuni wakubwa, wahuni wajabu. Kamaona yule mtoto mtaani pale, kuna watoto huitwa mitaani kijambazi, jambazi kweli kweli. Kuna mwingine mimi ninashangaa haya majina wajua nimeyapata wapi, Hadhramaut mkalla, nasikia kuna mtu tu kijambazi, wale wa hadhari mawajui Kiswahili wasema kijambazi, mwingine umuita vitunguu. Nikamwambia muelewa maana yake, asema hadhola jao mino swahili naka andikum jabu mashakil andana, wantoka kule kwenu kule Kenya kule watuletea matatizo kweli, kumbe walikuwa hapa ni wahuni wale wazee wa Kiarabu wale wakawachukua watoto wao wakawapeleka Mkalla kule. Sasa kule mmoja aitwa kijambazi, mmoja aitwa kitunguu. Hao hakuna usalama mtaani huko. Huko mpaka ndani ya Yemen. Nini? Wahuni wamekimbizwa hapa kwa sababu ya uhuni waliokuwa nao, wakapelekwa kule. Ule uhuni wao ule waliokuwa nao hapa wakaupeleka kule. Malezi mabovu ambao baadhi ya wazazi sisi tunayo, wallahu almusta'an. Tuendelee hapa. Wa min ni'mati llahi wa karamihi an ja'ala Allahu 'azza wa jalla da'wata alwalidi li auladihi mustajaba la turad. Katika neema Allah subhanahu wa ta'ala alizozijaalia ni kuwa dua ya mzazi kwa mtoto wake hairudishwi. Hii wallahi ni neema. Mzazi ajue kuwa dua yoyote anayomuomba, anaomuombea mtoto wake, Allah hairudishi dua kama hiyo. Allah humtakabalia yale maombi yake. Na hii ni neema kubwa ambayo Allah ametupa. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال متوم صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. دعاتات نزين ككبريوة هكونا شاكا لنياك. كيش متوم صلى الله عليه وسلم أكتانيا دعوة الوالد دعاء يمزاز كم تتواك، ودعوة المسافر ندعاء يمسفيري، ودعوة المظلوم na dua ya yule aliyedhulumiwa. Aliyedhulumiwa akikuapiza, basi ujue maombi yake hayarudishwi. Chunga sana kudhulumu watu, chunga sana dhulma. Wa mimma yanbaghi tanbihu alayhi fi hadha al-maqami aydan annahu ala al-walidaini an yahdhara min ad-du'a'i ala awladihima bish-sharri. Jambo ambalo latakikana litanabaishwe hapa pia, achunge mzazi kumwapiza mtoto wake. Kama vile dua nzuri unaomwombea mtoto wako yakubaliwa, kadhalika ukimwapiza mtoto wako, yale maapizo yaweza kumfikia yule mtoto. La siyama fi hali alghadab, haswa akiwa mzazi ana ghadhabu. Allah yarham wazee, Allah yarhamhum. Wallahi nakumbuka kuna wazee wetu ambao wametulea na wengine wa zamani, wacha wa sasa kina sisi, yule mtoto kimudhi, Allah yahdika, mpaka tukiwa tukidhania Allah yahdiki ni matusi. Hata kuna wengine ukimwambia Allah yahdika, akwambia Allah yahdiki mwenyewe, wengine wasema hivi. Lakini walikuwa wakijizoesha kuwa wakikasirika wamuombee hidayah yule mtoto, Allah yahdika, Allah yahdika, Allah yuslihak, Allah akutengeneze uwe mzuri ya mtoto, Allah akuongoze. Jizoeshe mzazi ukikasirika utoe maneno kama haya. Lakini tizama hali yetu sisi leo tulivyo. Wengi katika wazazi wana haraka katika kuwapiza watoto wao. Fala yataajjala biddua ala auladihima, wasifanye haraka kuwapiza watoto wao. Fatustajabu da'watuhuma thumma yandama ba'da dhalika nadama tashadida, isije dua yako ikakubaliwa ukajuta sana, utajuta. Na hili ndilo liko haswa katika upande wa wazazi wa akina mama. Utamwona akiudhiwa tu na mtoto, ah, mwana lana wewe, amlani mtoto. Sasa ngoja alaaniwe, alafu utajua nini maana ya mwana lana nini, utajua maana yake nini. Ama wewe waudhi mtoto, nenda wenda hapo, wenda huko na upate gardi kugonge huko, suruli tena huko, mtoto kiregeshwa maiti. Haya mara ngapi yatokea? Kisha yeye ndo yualia, nini na wewe ulimwapiza? Wewe ndio ulimwapiza. Ulianza kumwapiza ni wewe mzazi. Chunga sana mzazi, usije ukamwapiza mtoto wako wakati wa ghadhabu. Na wewe tizama, baadhi ya wazazi wamewalani watoto wao, wakawa wale watoto wamewapoteza fi dunia wal akhirah. Sasa wapata faida gani wewe mzazi kumlaani yule mtoto wako? Umemlaani ndio, faida yake nini? Waonaje ungemwombea hidayah Allah angemuongoza? Usingepata faida? Ungefaidika. Ile hasira yako wewe ungemwombea Allah amuongoze badala ya kumlaani. Lakini wewe mwana wa laana, Mwenyezi Mungu akulaani wewe hapa duniani na kesho akhera wewe. huyo atafaulu tena huyo? Kwisha huyo, huyo ni gone case. Kwisha wallahi. Na wewe tizama, chunguza, utakuta wapo akina mama. Mimi sana nasisitiza kwa sababu akina mama ni haraka kutoa laana. Na Mtume za salama akataja katika sababu za kwenda motoni, watukthirna laana, mwakithirisha kulani. Chungeni jamani, chungeni, tuchungeni watoto wetu. Wakitu atakukasirisha upende usipende mtoto. Sasa wewe utarajia mtoto mdogo afanye vile unavyotaka wewe? Hawezi. Kuna mambo atakuudhi nayo mengi tena, na yote mwajua ambao mshalia watoto mengi sana. Na hili moja mwalione, wasomesha ankuja hapa, ndio haya nasema. طيب الله يهديهم. فقد حذرنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا يوافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. متوم صلى الله عليه وسلم مسيوم به نكوى بيزا نفس زينه. Msiziapize nafsi zenu. Kuna watu kila akifanya kitu aona akiwi, mimi nalaaniwa nini? Muona watu wasema hivyo. Sijui nalaaniwa mimi, wasema maneno kama hayo. Ama yuwajilani yeye mwenyewe. Mwingine, wala tad'u ala auladikum, wala msiwapize watoto wenu. Mtoto wake akamuudhi, akamwapiza pale pale. Wala tad'u ala amwalikum, wala msiombe na kuziapiza mali zenu. Una punda hataki kutembea, upunda laana, upunda huyo amlani. Kama ilivyotokea katika mojawapo wa safari Mtume za sallam asafiri na masahaba, mmoja akamlani ngamia wake. Mtume za sallam akasema asisuhubiane na sisi mnyama aliyelaaniwa, hatuwezi kwenda naye. Yani kuna watu mpaka mali zao pia walaani. Apeleka gari, gari imepata pancha pale pale. Hii gari imelaaniwa sijui. Yaani nikosa wakati wa kushika pancha sahi. Ni kadari ya akhi, alhamdulillah ala kulli hal. Wa qala Allah ta'ala wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khairi wa kana al-insanu ajula. Mwanadamu huomba shari kama vile anavyoomba khairi. Huomba shari kama anavyoomba khairi. Yatokea hii kwa wanadamu. Wa kana al-insanu ajula, mwanadamu ni mwenye pupa, ataka mambo yake haraka haraka. Qala Qatada rahimahullah, kumalizia maneno ya Qatada rahimahullah as-Sudusi, yasema yad'u ala malihi, apiza mali yake. Fayal'anu malahu wa waladahu, ala'ani mali yake na watoto wake. Walau istajaba Allahu lahu la ahlakahu, na lau kama kila mtu akilani Allah yakubali maombi yake, basi angekuwa watu wangeangamia, wengi wangeangamia. Ingawa ukimwapiza yule mtoto, yawezekana wakati ule Allah akubali maombi yako moja kwa moja, ikakubaliwa, ikawa ndio hasara fi dunia wal akhirah. Wa qala al-allama Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah wa hadha min jahli al-insan, huu ni katika ujinga wa mwanadamu. Wa ajalatihi, na haraka yake na pupa aliyokuwa nayo. حيث يدعو على نفسه واولاده وماله بالشر عند الغضب, اجيابيزا نفسي yake watoto wake mali yake anapokasirika. ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير, na ana haraka ile dua ataka kuiona pia kama vile alivyo na haraka katika jambo la khairi. Utaona itafanyika. Mtu amekasirishwa na mtoto wake, uvundiki mkono wake, utike mkono, na tena ataka aone amevunjika. Yani ndani ya moyo wake atamani itokee, ikitokee ehe, yale niliyosema yale, siona sasa wana raha nini? Alafu sasa ndio wewe uende hospitali, sasa uende mbio, kisha mwanangu bwana sikii amudika mkono. Wewe ulimwapiza, wewe ulimwapiza na ukawa ni sababu yeye kuangamia, wallahu musta'an. Kwa hivyo tumeona leo nguzo mbili muhimu zinazoweza kutusaidia sisi sana katika kuwalea watoto wetu. Ya kwanza ni kabla ya mtu kuoa achague mwanamke mwema, mwanamke wa kheri atakaye kusaidia katika kuwalea watoto. Na pili, Allah Allah na jambo la dua, kuwaombea watoto. Dua yako mzazi kwa mtoto wako Allah hairudishi. Omba kila unaposujudu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze, haswa hii dua ambayo Allah amewasifu nayo waja wake wema, kuwa walikuwa wakiomba rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Hii dua mtu atakana aiombe sana, ili Allah awaongoze kizazi chake. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.